din Evanghelia de astăzi poate să o tâmpui multă dată pentru a tâmpui semnul Sfintei Cruci, după cum ne va înțelepci Dumnezeu ca să îl putem descrie ce simbolizează și ce putere are în mântuirea omului. Tainele lui Dumnezeu sunt foarte adânci și numai mintea omului care este înșugată cu dumnezeirea, care se tremură de cuvintele lui Dumnezeu, poate să ajungă acolo. Deci este un lucru pentru ieretic sau pentru păcând care nu tremură de cuvântul lui Dumnezeu, un lucru la spun și oricât s-ar străzi, nu vor ajunge să le deseamă, deci tainele dumnezeirii. Semnul Sfintei Cruci, care este cea mai puternică armă a creștinului, deci cea mai puternică armă cu care ne-a înțesnat Dumnezeu, a fost lăsat încă de la facerea lumii. Dumnezeirea care a vrut dintotdeauna să mântuiască pe om, iubindu-l ca pe un copil răsfățat, ca un copil care s-a dus undeva departe și mereu, așteptându-l, a căutat ca să-l înalmeze, a căutat să-l prevestească, a căutat să-l pună întotdeauna în temă cu potecnirile pașilor lui din viața lui. Pentru aceasta, întotdeauna cel ce a ținut pasul cu biserica și prin smerenie a ascultat legile bisericii, făcând cea mai mare lege, vindeca lor să le vești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Și Dumnezeu a fost încă el și l-a ajutat întotdeauna. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu să vedem semnul Sfintei Cruci, de unde vine, ce simbolizează și ce dar are să fie. Atunci când Dumnezeu a venit pe pământ ca să facă pe om, găsim că a luat pământ în semnul Sfintei Cruci din patru colți. Pământ fecioarenic, pe unde nu a crescut niciodată nimica, fiindcă omul a fost făcut după tot ce a fost făcut ce vedem noi în jur. Deci în a șasea zi a fost făcut omul. Și a luat Dumnezeu, după cum spune Scriptura, din patru colțuri ale pământului, pământul virgin pe care nu a crescut niciodată nimic, l-a amestecat în pumnii săi și a dat suflare de viață și chip de om. Deci încă de la începutul omului vedem semnul Sfintei Cruci lăsat în lume ca un altar pentru chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Mergând mai departe, dumnezeirea și-a arătat semnul Sfintei Cruci în chipul prost, după loc și după scopul care trebuia să-l arate popoarelor sau poporului mesian. Când îl vedem pe Moise că cu bunătare și cu brațul înalt îl scoate pe poporul lui Israel din robie egipteană, a ajuns în cea mai grea curbă la conducerii poporului la Marea Roșie, ridică mâinile în sus în semnul Sfintei Cruci rugându-se lui Dumnezeu. Și fac o mică paranteză, că însăși omul este făcut în semnul Sfintei Cruci. Că vedeți, noi când întindem mâinile și ne privim, din cap până în picioare este un braț al crucii, iar mâinile dintr-un vârf în altul al degetelor este celălalt braț. Așezat dintr-un unghi drept, arătând perfecțiunea. Deci atunci când Moise a ajuns cu poporul Iudeu la Marea Roșie, ridică mâinile în semnul Sfintei Cruci, rugându-se lui Dumnezeu să-l înțelepțească ce să fac, Doamne, că În față este marea nemiloasă, gata să înghiță toate sufletele ideilor. În stânga și în dreapta pustiuia din spate vine a privine primejdea morții de la Faraon. Atunci Dumnezeu prin Sfântul Înger îi spune: ce aștepți? Lovește marea cu toiagul care îl ai și vei despărți marea. Și iată, iarăși preînchipuirea semnului Sfintei Cruci, că lovind a lungul Marea Roșie, marea se desface în două, făcând crăbare libere poporului iudeu prin fundul Mării Roșii. Apele și de-a stânga și de-a dreapta erau conferente, nevărsându-se pentru tot poporul iudeu. Și ca minunea să fie desăvârșită și nimeni să nu poată contesta aceasta, că s-a întâmplat datorită fenomenelor astronomice, prin fundul Mării Roșii, cărarea pe care a trecut iudeii, poporului Israel, salvându-se din moarte și din robia egipteană, era presărată cu iarbă verde. Deci este imposibil în fundul Mării să găsești așa ceva, dar anume a lăsat-o Dumnezeu pe mărturie care va fi scoasă la judecată pentru marea minune care a săvârșit-o în a scoate pe poporul mesianic de robie. După ce a trecut Marea Roșie, Moise se întoarce către mare și face de-a Dumnezeișul semn cu toiagul său făcător de minuni. Și în felul acesta Marea Roșie se închide. Deci când a ieșit ultima suflare din poporul mesianic, din adâncul Marii Roșii, iar în fundul Marii Roșii alerga Faraon cu oastea lui, iată că mai se face în semn furneziș cu toiagul, deci în unghi drept peste semnul care l-a făcut înainte de a Marea Roșie și închide Marea Roșie. Deci iată un puternic semn al Sfintei Cruci, făcător de minuni, deci Tatăl Sfintei Cruci. Mergând pe istoria, pe fiul istoriei poporului mesianic, poporul care s-a întâmplat atâta și atâta minuni, găsim un alt semn al Sfintei Cruci. Dumnezeu, uitându-se pe poporul iudeu, că s-a închinat vițelului cioplit, i-a trecut printr-un loc unde erau numai șerpi peninoși. Și acești șerpi se repezeau la toți iudeii și mușcându-i din otrava lor, mureau toți iudeii mușcați. Atunci a intrat frica în ei și s-au dus umiliți la Moise. Moise salvează-ne din moarte. Iar Moise ridică iarăși mâinile în semnul crucii către Dumnezeu și roagă pe Dumnezeu să-l înțelepțească ce să facă ca să-i scoată din moarte pe iudeii aceștia. Și atunci Îngerul lui Dumnezeu îi spune: ridică în pământul unde sunt șerpi un lemn și pe acel lemn iau un șarpe de aramă și leagă spânzură pe acest lemn. Iar cel ce va fi mușcat de șarpe și a pus o travă a trupului și urmând moartea, dacă se va uita spre acel șarpe răstignit pe lemn, nu va mai muri. Acel lemn era făcut tot în semnul Sfintei Cruci. Istoria se desfășoară anul cu unul peste altul și iată că ajungem în vremea lui Iisus Navi, când, bătând război cu gabaul din Mitenii, așteptând ca să nu se întunece și și să-i poată bate pe acest popor dușman, ridică mâinile în semnul Sfintei Cruci, rugându-se lui Dumnezeu să îl înțelepțească ce să facă. Și iată, dacă se va întuneca, nu va mai avea spor în aghirite ca paunite. Și atunci atât a ținut de mult mâinile încât că au venit doi din aghiotanții lui și țineau mâinile în sus, în semnul crucii, rugându-se Iisus Navin către Dumnezeu să oprească soarele în loc. Să oprească soarele în loc și în felul acesta, făcându-se lumină, deci întârziind noaptea, să-i poată învinge pe gaba unitent lucrul care s-a și întâmplat. Dragi credincioși, de semnul Sfintei Cruci îl găsim din ce în ce mai pregnant spre apropierea venirii Mântuitorului. El a fost lăsat în chip simbolic și nimeni nu se va descurca că nu a știut ce putere are acest semn, de unde vine și ce dar are. Ne amintim tot din istoria poporului iudeu, că ajungând poporul iudeu foarte însetat la un izvor cu numele de Mera, când se bea apă, apa era amară. Și atunci ridică glas la Dumnezeu, ce se facă? Și îngerul vine și spune, ia un lemn și aruncă-l în apă și se va duce apa. Lucru care săvârșit, aruncându-se un lemn în apă, apa s-a lucit și s-a făcut băubilă. Deci aceasta ar fi o preînchipuire a semnului Sfintei Cruci până la venirea Mântuitorului. Să luăm o altă latură, o altă parte materială a crucii Domnului. O altă istorie paralelă cu istoria creștinătății spune așa. Atunci când Adam plăcea să moară, Sif, fiul său, speriat de acest lucru că nu mai văzuseră moarte până atunci, fiindcă Abel murisere înainte de a se naște el, se duce la porțile raiului și îi întreabă pe Îngerul lui Dumnezeu, Doamne, ce să facă tatăl meu, nu se simte bine, nu știu ce se întâmplă. Atunci Îngerul îi dă o sămânță și spune, du-te și tăia sămânța aceasta s-a înghită. Când a înghițit acea sămânță, i s-a oprit în gât și a dat murind, din acea sămânță a crescut un copac, în pământul lui Adam. Acel copac a ajuns mare, a ajuns destul de falnic, scurgându-se peste el mii și mii de ani până când a venit vremea lui Noe. Noe primește poruncă de la Dumnezeu prin Îngerul său, pentru dreptatea vieții lui ca să facă corabie că Dumnezeu va ucide tot pământul pentru fărădălegele care l-a făcut până atunci. I-a dat Îngerul până și dimensiunile cum să facă corabia. Și meșterii de corabii, de corabii, întotdeauna când își construiesc o corabie, îi trebuie o grindă care să o pună de desubt, numită chilă. Această grindă trebuie să fie, cum e coloana vertebrală în loc, neatăucită, trebuie să fie dintr-un singur lemn. Dimensiunile au fost date de așa natură încât că noi a căutat un lemn atât de mare să-și troiască această chilă, această grindă din care se poară, să pornească coastele corăbiei. Și a găsit acest copac, atât de panic îl taie și din el îl cioplește și face acel schelet din care se posluiește corabia salvând 8 suflete de la moartea potopului Noe de la Net. După cetarea potopului, corabia a rămas pe munte la Ararat, în vârf de munte acolo, cu trezini. Vine vremea, peste mii de ani, când Solomon primește poruncă de la Înger să facă templul lui Dumnezeu. Și acest templu, primit cu măsuri și după o arhitectură de la Dumnezeu. Atunci când meșterii voiau să construiască templul, le trebuia o grindă. Și au găsit această grindă părăsită oarecum, dar nu putrezită, și au târâit-o în Ierusalim. Au luat măsuri de sus unde trebuia pusă, au tăiat-o jos și când au urcat-o înapoi, s-o pun acolo unde trebuia, era prea scurtă. Când au coborât-o înapoi jos și au măsurat-o, corespundea cu acea măsură. Deci așa natura a fost lucrarea Dumnezeii ca acea grindă să nu se pună acolo. Și a mai rămas sute de ani părăsită în Ierusalim. Iar minge și plouă și se scurge vremea peste această grindă. Până când în una din zile, umflându-se Iordanul, oamenii din Ierusalim aveau nevoie de o grindă lungă să o pună punte peste Iordan. Și atunci atârie această grindă și o pune punte acolo. Se folosesc oamenii de ea până când apele Iordanului uflate o aruncă undeva într-o baltă și sute de ani saci acolo în acea baltă. Vine vremea Mântuitorului. Mântuitorul săvârșește minunile și prin înțelepciunea cuvântului său scoate toată răutatea iudeilor care, de fapt, nu făceau ceva decât să-i facă dosarul de condamnare la moarte. Și i-a dat în ultima instanță, în curtea lui Pilat, i-a dat sentința răstignirii pe cruce. Radiau de fericire că au făcut cea mai mare faptă în conștiința lor, că au răstignit pe Hristos, că au răstignit pe acest înșelător după concepția lor. Și ca să-și bată joc în apogeul răutății lor, mai mult de moartea Mântuitorului, a trimis un mare care nește să caute un lemn cât mai greu și mai puturos pentru crucea lui Hristos. Acesta își amintește că a văzut un lemn săput undeva într-o bară, se duce în târie de acolo și el croiește crucea lui Hristos. Această cruce este dusă de Mântuitorul și pe ea se răstignește. Apoi, după moartea Mântuitorului, este îngropată timp de 300 de ani când împărăteasa Elena, prin minune dumnezească, o dezbroapă. Și apoi, venind ierea creștină, ea se împarte în toată lumea, în timp de Evlavie, la creștini și pe la biserici, nimic părăsindu-se din ea. Deci ea este la ora actuală împânzită în toată lumea, în fel și fel de aști, dar nimic pierdut din ea. Și când va veni Mântuitorul, se va aduna un chip tainic din toată lumea și se va împreuna acele brațe risipite, deci în așchii se vor împreuna în crucea originală a răstignirii lui Iisus Hristos. Deci aceasta ar fi o latură originală a materiei crucei lui Hristos. Să luăm o altă latură din timpul roman. Romanii aveau obiceiul să-și condamne pe cei condamnați la moarte prin fel de fel de suplicii. Scurgându-se timpul, cu câteva sute de ani înainte de venirea Mântuitorului, a început să se înfilipe ca o pedeapsă grea pentru cei condamnați la moarte, răstignirea pe cruce. Și cum se făcea aceasta? Erau înălțați pe cruce, deci aceste două lemne puse, cel condamnat pentru faptele lui antisociale, legat și lăsat să moară de foame, de sete, de osteneală și de durere. Era cel mai greu supliciu de condamnare la moartea unuia din cei condamnați de justiția romană. Era o cale care pornea din Roma, Via Appia, care era numai și numai presărată cu astfel de suplicii, oase legate, macerate, mâncate de păsările cerului, spânzurate pe aceste lemne. Nimeni nu-și dădea seama ce înseamnă acel semn. Dar el a fost de așa natură scos de către răutatea oamenilor și înălțat undeva într-un vârf, adică fiind un apogeu al supliciului condamnării celui a condamnat la moarte. Că venim vremea condamnării Mântuitorului, de așa natură s-a căutat condamnarea să fie cea mai altă răstignirea pe cruce. Acum să urmăm o altă natură a Sfintei Cruci și a împreunării sale cu Dumnezeirea. Poporul mesianic, când ia ființă, primește legea lui Dumnezeu de la însuși Avram, care era începătorul poporului mesianic. Și această lege era de a jertfi lui Dumnezeu tot ce avea mai scump din hoardele și din turmele sale. Acest obicei de a jertfi lui Dumnezeu nu se făcea fiindcă, după cum spune și prorocul David, au sânge de țap voi bea sau carne de taur voi mânca, fiindcă îi trebuia lui Dumnezeu așa ceva. Nu! Și prin aceasta se căuta bunăvoința omului către cer. Și iarăși fac o mică paranteză. Cel ce iubește pe cineva ca semn de prețuire, îi dă ce are mai scump în inima lui și din avutul lui. O floare, dacă o iei și o dai cuiva în semn de prețuire, în acea floare simbolizează sentimentul care îl porți față de cel căruia îi face acest dar. Bineînțeles că poți să iei o floare de 2 bani, dar prin acela nu faci decât să porți un sentiment precar față de cel care îi face acest dar. Deci cu cât faci acest dar mai prețios și din lipsa ta, cu atât scoți sentimentul tău mai puternic față de cel prețuit. Că ați văzut atunci când vărtul a pune 2 bani în corbanar, spune Mântuitorul, amin, amin, zic vouă că aceasta a dat mai mult decât oricare. De ce? I-a dat din sărăcia ei, a dat mai mult de jumătate din toată avuția ei, iar cel bogat care a pus mai mult decât 2 bani în corbanar, a dat mai puțin decât ea, fiindcă lui îi prisosiseră aceștia, erau nimic. Deci această jertfă care cerea Dumnezeu de la poporul iudeu, voia ca să scoate Dumnezeu sentimentul de prețuire că din turnele care le avea, dacă îl iubea pe Dumnezeu, avea să dea ce era mai drag și mai scump. Și mai grav și mai prețios. Lucru care s-a întâmplat cu jertfa lui Abel, că Abel când a jertfit lui Dumnezeu, a jertfit ce era mai curat din turmele sale. Aceasta simbolizând că lipește pe Dumnezeu cu mare dragoste, nepreșită. Iar Cain jertfea tot ce era mai slab. Și pentru aceasta Cain cade în acea greșeală de ucidere de frate, fiindcă diavolul a găsit portița să intre în inima lui și să-l învoltească să-l ucide pe fratele lui. Deci aceste jertfe, acest chip de jertfe care s-a făcut în legea veche, a fost lăsat de Dumnezeu ca să scoată din poporul Dumnezeu și din cel care aducea jertfă sentimentul de grețuire față de Dumnezeu, față de cer, față de cel care i-a scos cu mânătare și cu brațul înalt din robie, Cristian. Această jertfă cum se făcea? Se făcea pe o masă zidită din 12 pietre, așezat în altar, și acolo era preotul uns de proroci cu darul Duhului Sfânt, ca să slujească ca preot sau arhiereu slujba către Dumnezeu pentru păcatele poporului. Și atunci când se liturghizea această slujbă, se aducea oaia de jertfă, se junghia și cu sângele ei se stropea cel jertfelnic și cu restul poporului, simbolizând că-și cu sânge se cere iertarea pentru păcatele clerului și păcatele poporului. Aceasta a fost doar o umbră a ceea ce avea să fie. Acel jertfelnic pe care se aducea această jertfă era de neprețuit, fiindcă nu se putea atinge nimeni din cei nesfințiți de el. Și numai preotul și arhiereul intrau odată în an la jertfelnic, timp în care aducea jertfă lui Dumnezeu. Deci dacă pe acest jertfelnic în piatră se jertfea mielul, acel miel pascal, acea oaie de jertfă, ținând cont că acestea toate erau ca o umbră, erau ca o preînchipuire, erau doar simbolice, lesne este de înțeles că trebuia să vină originalul să se jertfească. Și iată că dacă preotul aducea jertfă, trebuia să vină cel care trebuia să se aducă pe sine și jertfă. Și nu era oricine dintre oameni, că oamenii nu aveau atâta putere ca să bată război cu diavolul. Trebuia să vină cineva, un nou Adam, deosebit, ca să-și verse sângele. Dar dacă pe acel jertfelnic din piață se jertfea animalele, era destul de logic atunci când va veni mielul original, a cărui sânge trebuie să se verse, nu avea să mai fie același jertfelnic care a fost până atunci. Și iată că venim vremea răstignirii lui Hristos, evreii inconștient, aleg cea mai grea moarte, pedeapsă pentru acest om care în mentalitatea lor erau cel mai mare păcător de rele. Aleg crucea. Deci acum era pregătit mielul de jertfă. Prin sângele lui s-a așteptat de către omenire spălarea păcatelor și redeschiderea raiului. În altă latură, jertfelnic era pregătit tot inconștient de toată lumea. Și în mare răutate a evreilor, iată că s-a aștept să aleg acel jertfelnic. Și deci se dă ca un chip de moarte a Mântuitorului crucea. Dar de fapt, dacă Mântuitorul este mielul original care este Fiul lui Dumnezeu, prin jertfa care se face, iată că se sfințește și acel șerpeni. Aș vrea să-și vor sfințenia crucii ca să știm noi creștinii în ce de ce ne închinăm și să vedeți cât de subtil au lucrat evreii și diavolul de a scos crucea de la toate confesiunile lumii și să vedem de ce le-a scos. Iubiților credincioși, pentru aceasta poate este greoi cuvântul, dar este destul de tainic și trebuie să fim pregătiți ca niște ostași pe tron, fiindcă din ce în ce ne cramponăm cu liftele lumii care vin să înfieze capul nouă a creștinilor. Deci Mântuitorul primește sentința de moarte, răstignire pe cruce. Am văzut cum s-a format crucea, genealogia materiei ei. Mântuitorul își ia practic crucea în spate, adică își ia și jertfelnicul cu el. Și unde îi se dă sentința? Nu să fie răstignit în cetate, ci să fie în afara cetății. Dar de ce? La iudei ce era spurcat se scotea din cetate. Deci, prin condamnarea la moartea lui Hristos, îl considerau spurcat și nu se merită să fie ucis în cetate cu noi, că ne spurcă. Și inconștient fac acest lucru și o scoate pe Mântuitorul în afara cetății, pe muntele Golgota, răstignindu-l acolo. Aceasta este partea răutății evreilor contemporani, Mântuitorul, dar să vedem sub coaja acestui eveniment ce s-a spus. Dacă Dumnezeu lăsa ca să Mântuitorul să se răstignească în Ierusalim, atât de perfecți sunt acești, au fost. Noi știm din facerea lumii că sunt patru stihii ale lumii, pământul, aerul, apa și focul. Și din acestea patru împreunate suntem noi, chip și asemănarea lui Dumnezeu din trup materialic și duh nevăzut. Dar focul cum s-a simțit? Focul s-a simțit prin venirea Duhului Sfânt în chip de lin de foc. Și iată tot ce era materie sfințit prin darul lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, Mântuitorul odată răstignit pe muntele Golgota între cei doi tâlhari, deschide iarăși o mare taină. Romane peste romane, de ce a slobozit Dumnezeu ca să fie răstignit între doi tâlhari? Un tâlhar cel care l-a ocărit pe Mântuitorul de cruce simboliza poporul iudeu care l-a dus la răstignire și la moarte de Hristos. Iar tâlharul care îl cere pe Dumnezeu și zice, pomenește-mă tu pe venind împărăția ta, simboliza popoarele păgâne. Deci vedeți dumneavoastră cum se unesc tainele una lângă alta, formând un șir, formând un șirac de mărgele frumoase, lucitoare ale tainelor Dumnezeu. Am spus că preotul când în legea veche, când aducea jertfă, era doar preot și jertfa era alta. Mântuitorul este preot fiindcă aduce jertfă și este și jertfă fiindcă se lasă ucis pe cruce. Deci trupul Mântuitorului, trupul născut din Fiul Mariei, noul Adam, se aduce jertfă. Deci Mântuitorul prin răstignirea pe cruce este și preot și jertfă. Și aceasta se căuta. Se căuta această jertfă care să înfrituiască toate condițiile, să poată intra în ea și să bate război cu diavolul. Vedeți dumneavoastră de acum să deschid noi taine. Îl vedem pe tâlhar și cea mai enigmatic lucru aproape din istoria creștină este intrarea tâlharului. Cum a furat acest om împărăția lui Dumnezeu? Efectiv a furat așa într-o clipă. Tâlharul care n-a habar, nu a avut de Dumnezeu, care e, poate nici Nidon nu credea. Era un nimic în credința lui. Iar prin faptele lui era un monstru, era un diavol. Iată că totuși acesta fură împărăția lui Dumnezeu. Vedeți că tâlharul, neștiind nimic de Dumnezeu, într-o clipă fură pe Dumnezeu, cum? Prin smerenie. În momentul când acel tâlhar din partea stângă spune: deci tu, Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce, și s-a asociat cu iudeii, extaziați de fericire că au făcut cea mai mare faptă răstignită pe Hristos. Atunci celălalt tâlhar, în crampele morții, în spasmele morții, nu se asociază cu el și spune: nu ți este ție frică de Dumnezeu? Și atunci întoarce capul către Hristos, care era în agonia morții. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Atunci Mântuitorul îi dă sentința pe loc și spune: am aminții ție astăzi de fi cu mine în rai, lucru care s-a și întâmplat. Vedeți tainele Dumnezeirii, că și noi la rândul nostru, prin mărșăria vieții noastre, putem să fim chiar niște tâlhari condamnați la moarte, în chip simbolic, bineînțeles, că fapta în sine ține când te închide morții din porunca Dumnezeirii. Deci, dragi credincioși, Adam în rai, discutând cu Dumnezeu, iese în rai de unul singur, prin mândrie. Tâlharul, necunoscându-L pe Dumnezeu, smerindu-se și implorându-L pe Dumnezeu, iată că fură raiul, cucerește raiul. Petru, care știa pe Hristos, este Fiul lui Dumnezeu, care i-a promis de trei ori: Doamne, Tu știi cât Te iubesc și nu mă voi lepăda de Tine. Iată că s-a lepădat din gura unei femei declasate, când i-a spus în curtea lui Caiafa. Și acesta a fost văzut cu Nazareneanul, cu cel care se va lepăda. Și atunci s-a lepădat, nu cunosc. Iar tâlharul, în gurile înfometate de sânge și de cea mai dreaptă moarte, iată că nu se sfiește de răutatea celor care așteptau moartea lui Hristos și în văzut tuturor îl pomenește pe Dumnezeu și îl declară cu adevărat: Tu ești Dumnezeu. Deci tâlharul, în acele spasme ale morții, iată că îl pune pe Dumnezeu. Să vedem de ce a slobozit Dumnezeu acest lucru. Prin aceasta se arată apogeul mărimii lui Dumnezeu, că Dumnezeu, prin perfecțiunea absolută în tot ce este frumos, deci în milostivire și în dragoste, îl ia de mânuță pe acest har și cu el intră direct în rai. Deci nu intră Dumnezeu cu un jitan îngâmpat, cu un cărturar al sinagogii în rai, ci intre cu un tâlhar marginalizat al lumii. Vedeți dumneavoastră cum i-ar sta unui om de opoziție, unui tor de mare socială și să umble de mână cu un cerșetor lup, prăpătit, schimonosit. Totuși lui Dumnezeu ne-a fost rușine și cu acest tâlhar ținut strâns de mână intră în rai și în felul acesta deschide rai. Acest lucru nu simbolizează decât că Dumnezeu cheamă pe toate neamurile plăgâne care s-au închinat la idolatrii, le cheamă, le iubește și le cere să iubească pe Domnul Dumnezeu din tot sufletul, din tot cugetul său. Cred că prin aceste cuvinte, care se mai pot spune în continuare, dar n-am prea ca să fie prea mult să ne obosim, Ne putem circunscrie cu toții și ne se poate scurge la orice îndoială de mântuire, orice păcat am avea. Decât că ni se cere un singur lucru, să nu întrerupem păcatul cum l-a întrerupt și tăharul pe cruce și în chipul smereniei să-L implorăm pe Dumnezeu să ne ierte. Durerea mare care este? Că la judecată, după cum știm din Scripturi, vor veni îngerii lui Dumnezeu cu crucea. Crucea, înainte de sunarea trâmbețelor, se va aduna din toată lumea, toate aștile și se va preînchipui în originalul crucii lui Hristos pe care a fost răstignit. Așa cum un împărat când se duce undeva într-o cetate și trimite înaintea ghiotanții cu drapelul, semnul său imperial, logic este că Dumnezeu când va veni ca un împărat să judece lumea în vară de capată și va trimite ceata de îngeri cu semnul său și semnul va fi crucea. Va fi jertfelnicul pe care a fost răstignit Hristos, a murit pentru mântuirea oamenilor. Nenorocirea mare pentru cei care nu au crezut va fi la timpul judecății lucru de care se cutremură evreii. Că evreii se scaldă în două ape la ora actuală, ei între ei discută. Dacă la judecată va veni steaua, vor fi salvați. Dacă va veni crucea, vai și amate noi. Ei știu de lucrul acesta, dar pot lupta, fiindcă le este rușine. Vedeți că atunci când se judecă o crimă, cel care întocmește dosarul criminalului caută cele mai palpabile probe. Și cea mai palpabilă probă este când în instanță se aduce arma crimei. Și mai mult decât atâta, se aduce și însângerată arma crimei și se aduce și victima curgându-i sânge. La judecată va veni Mântuitorul în chip de împărat, îmbrăcat în toată porfila imperială divină, cu rănile deschise, curgându-i sângele și ca incriminare, ca arma crimei, se va aduce crucea lui Hristos pe care a fost răstignit. Pentru aceasta evreii au lăsat în lume toate confesiunile, că ce au zis? Nu vă lepădați de Hristos, credeți în El, dar nu credeți în cruce. De ce? Fiindcă ei știu că acest semn este arma crimei, este crima, arătarea crimei lor continuă. Dacă vrei să-ți bagi joc de cineva, arată-i fapta lui, rememorează, arată-i-o mereu și ai să-l distrugi. Unui criminal care are conștiința trează, arată-i mereu cuțitul cu care a înjunghiat și l-ai distrug. Nu-i trebuie pedeapsă mai mare. Deci când va fi judecata lui Hristos, singur se vor judeca că arma cu care s-a înjunghiat Fiul lui Dumnezeu este de față. Și nu numai atâta, este de față și sângele de pe ea care e atâta de vin. Și mai mult spre mai mare condamnare va coincide sângele din ranele curgând ale Mântuitorului și cu sângele de pe cruce. Pentru aceasta confesiune i-a blamat crucea, zicând că este spânzurătoarea lui Hristos, oameni nebuni. Dar Sfântul Apostol Pavel spune să nu fie miamă lăudat decât în crucea lui Hristos. Este arma biruței noastre, pe casa dracu fuge când creștinul se înseamnă cu semnul Sfântului Cruce. Iubiților credincioși, pentru evrei nu s-a tras linia neprimindu-i, ci ei sunt continuu așteptați prin cuvântul Mântuitorului care a spus, e sete. Ca acel cuvânt nu numai a spus pentru Iuda că e sete de sufletul Iuda, ci e sete de toți evreii și e sete de orice creștin care s-a lepădat de Hristos cu fără de legile Lui. dragi credincioși, aș vrea pe cât posibil să rămână ceva ca o sămânță în inimile tuturor dintre noi, să știm de ce ne închinăm și să facem crucea cât mai dreaptă, cât mai frumoasă în seara noastră. Cu cât o faci mai schimonosită, parcă te-ai apărat de muște, închipuiesc că ești un ostaș care ai sabia, ori luptă, ori pușca cu țeava îndoită, ori ruginită și de lor, când te poți face cu dușmanul. Cu cât o faci mai dreaptă, mai plină de conținut și pornită din inimă și având credința că este o armă puternică contra diavolului, cu atâta ești un ostaș mai puternic. A vorbit despre Dumnezeu este incomensurabil cuvântul și timpul. Ne oprim aici cu certitudinea că măcar o fărâmă va rămâne din semințele acelea în inimile tuturora și să ne ajute Dumnezeu să ne mai întâlnim, să mai discernem tainele lui Dumnezeu, care să primească slava pe vecii vecilor. Amin.